NPO Radio 1, het NOS-journaal. In het oosten van Rafah zijn nog steeds beschietingen gaande, meldt nieuwszender Al Jazeera. De situatie ter plekke is onduidelijk. Het leger van Israël zegt dat het gewapende militanten heeft gedood en tunnels heeft gevonden. De Palestijnse terreurgroep Islamitische Jihad zegt dat het mortieren heeft afgevuurd op Israëlische militairen in het gebied. Het kabinet wil rijksambtenaren meer buiten de Randstad vestigen. Veruit de meeste van de 330.000 rijksambtenaren werken nu in kantoren in Zuid- en Noord-Holland en Utrecht. Maar het Rijk wil die werkgelegenheid beter over het land verspreiden. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel tegen een vrachtwagenchauffeur die 47 mensen smokkelde. De 33-jarige man uit Gemert-Bakel probeerde de vreemdelingen in zijn vrachtwagen naar de veerboot te brengen, zodat ze vervolgens naar Engeland konden. Hij zou voor de smokkel €45.000 krijgen. En de wielrenners in de Giro d'Italia zijn begonnen aan de 5e etappe. De etappe is 178 kilometer van Genua naar Lucca. Wielercommentator Andries Lamet. Het gaat om een relatief vlakke etappe. Ruiken de sprinters dan nu hun kans? Zeker. Al was de eerste helft van deze etappe toch al gevuld met de nodige beklimmingen. En daar heeft onder meer Fabio Jakobsen het heel moeilijk gehad. De Nederlandse sprinter die sowieso in de afgelopen 2 sprints nog niet heeft kunnen laten zien wat hij waard is. Omdat hij er niet bij zat of niet goed geplaatst. Heeft zojuist ook een achterstand opgelopen. Na een goede achtervolging met zijn ploeggenoten is hij teruggekeerd. Maar dat doet toch vaak wel iets met de snelheid van een sprinter. We trekken dus naar Lucca. Dat is een klassieke aankomstplaats in de Giro. En het is ook de stad van Mario Cipollini. Nou, als je het over sprinters hebt, die won 42 ritten in de Giro. Dus de Italianen hopen op een mooie opvolger met Jonathan Milan, de winnaar van gisteren. Maar vanuit Nederlands perspectief kijken we ook naar Olaf Kooi. Hij werd 6e in de 3e etappe, 4e in de rit van gisteren. Misschien zit er vandaag nog een verbetering in. We weten het over 85 kilometer. Andries, dankjewel en we horen later meer van jou. ANWB Verkeersinformatie. Zoals verwacht is het behoorlijk druk op de weg. Er staat bij elkaar 300 kilometer file. Het meeste daarvan staat in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam een opvallende file tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp. De vertraging is daar een kwartier door een kapotte vrachtwagen. Er is ook een rijstrook dicht. Bij Utrecht veel oponthoud door een ongeluk op de A27 van Almere naar Gorkum bij knooppunt Rijnsweerd. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf Bilthoven is het oponthoud 25 minuten. En ook op de A28 heeft het verkeer daar last van. Van Amersfoort naar Utrecht ook een 30 minuten vertraging tussen Den Dolder en Utrecht. Verder is het druk op de N44 van Den Haag naar Wassenaar. Bij Wassenaar Noord 20 minuten vertraging. En in Noord-Holland staat er langs de file op de N247 Amsterdam-Horen bij Volendam. Daar sta je 25 minuten in de file. NPO Radio 1. EO. Jan-Willem Wesselink. Geld of je leven. Goedemiddag, het is 4:30 geweest en dat betekent dat we een 30 minuten gaan praten over economie hier op NPO Radio 1. Vandaag was in het nieuws dat steeds meer jongeren in de schulden komen. Ik ben in de schulden gekomen doordat ik eigenlijk vanuit huis niet heb meegekregen om met geld om te gaan. En toen ik op mezelf ging wonen, dat ik eigenlijk niet wist wat mijn prioriteit was om te betalen en wat niet. Ik denk dat ik op het einde ongeveer een stapel had van 200 à 300 brieven. Ja, hoe komt het dat zoveel jongeren in de schulden belanden? En kunnen we er misschien ook wat tegen doen? Nou, dat gaan we zo meteen bespreken. Geld of je leven? Maar we beginnen met wat meer geopolitiek. Want tot in het Witte Huis werd er overleg over gevoerd over de machines die het Nederlandse bedrijf ASML wel en niet naar China mocht exporteren. De reden was angst dat China belangrijke chiptechnologie in handen krijgt en die bijvoorbeeld de defensieindustrie gaat toepassen. Het is best vreemd dat er ondertussen een andere belangrijke in Nederland gevestigde chipmaker, namelijk Ampleon, door een Chinees bedrijf overgenomen wordt. En dat 2 jaar lang ook nog eens grotendeels onder de radar bleef. Bijvoorbeeld voor Nederlandse partijen die met dat bedrijf samenwerken. Nou, dat kwam vandaag allemaal naar buiten in het Financieel Dagblad, met dank aan journalist Sandra Olsthoorn. Goed dat je er bent, Sandra. We gaan jouw ontdekkingen bespreken. En we hebben ook contact met Kees Verhoeven. Hij is oud-D66-Kamerlid en ICT-adviseur. Meneer Verhoeven, ook goedemiddag. Sandra, goedemiddag. Het is een moeilijke combinatie, hè? China en microchips. In ieder geval vanuit het Europese en Amerikaans perspectief. Ja. Waarom ligt het ook alweer zo gevoelig? Dat is een paar jaar geleden begonnen, want dat is niet altijd zo geweest. En dat is begonnen met, je hebt het grote Chinese bedrijf, telecombedrijf Huawei. Mm-hmm. We kennen ze van de telefoons, maar die maken ook onze telecominfrastructuur. Of die maken de masten, zeg maar, waarmee we communiceren. Waardoor wij met daar elkaar kunnen bellen. Daar zitten chips in, precies. Daar zitten chips in, daar mochten geen chips meer aan geleverd worden. Dat is ongeveer waar het mee begon. En sindsdien is dat steeds verder uitgebreid naar steeds meer bedrijven die geen chips aan China mogen leveren. En dat heeft ermee te maken dat geheime diensten bijvoorbeeld bang zijn dat China technologie gaat stelen. Dat die kant op belandt. En dat we dan afhankelijk worden, als we het zelf nodig hebben, dat China kan zeggen, nou, je krijgt het niet meer. Okay. Dus afhankelijkheid. Okay, dus dan moeten we eigenlijk vinden in ieder geval de diensten bij onszelf houden. Nu hebben we er bij ASML heel erg veel over gehoord. Die mogen bepaalde apparaten niet meer aan China geven. Wat is dit Ampleon voor een bedrijf? Ja, dat is een van die bedrijven waar eigenlijk niemand ooit van heeft gehoord, maar die best wel belangrijke dingen maken, waaronder dus chips voor die telecominfrastructuur. Ze maken ook chips voor magnetrons, wat minder interessant. Maar ja, die telecominfrastructuur, dat is gewoon weer net wel heel belangrijk. En dat is dus zo'n onderwerp wat geopolitiek heel gevoelig ligt. En ze maken bijvoorbeeld ook chips voor radarsystemen. Ook niet onbelangrijk. Uh-huh. En ook met militaire toepassingen heeft. Dus, wat is dan een specifieke specialisatie? Ja, ze maken, ik ben geen techneut, maar wat ik me heb laten vertellen is, ze maken versterkers die aan een antenne vastzitten. En dat betekent dat je die chips nodig hebt om een signaal wat een chip ingaat, daar heel veel sterker weer uit te krijgen. Dus je moet je voorstellen, als jouw telefoon met een mast moet communiceren, dat moet natuurlijk best een afstand afleggen. Ja. Dus het signaal dat uit die antenne komt, moet versterkt worden om zover te komen. Nou, hetzelfde met radarsystemen. Die gaan natuurlijk helemaal heel ver. En over hoge frequenties. En daar heb je versterkers voor nodig. Ja, en hoeveel bedrijven kunnen dat maken? Is het echt unieke technologie die in Nederland gemaakt wordt? Er zijn weinig bedrijven die dit kunnen maken, heb ik me laten vertellen. En dat is op zich, het is redelijk oude technologie. Het is Ampleon is ooit begonnen als een onderdeel van Philips. Okay. Maar vooral het moeilijke is het blijkbaar in het productieproces. In het kunnen verpakken van dit soort chips, want ze genereren blijkbaar heel veel hitte. En daar moet een speciale verpakking omheen. Dat speciale technologieën zijn maar weinig bedrijven die dat kunnen. Oké, echt een handjevol. Ja, je moet, bijvoorbeeld interessant is, Ampleon is ooit onderdeel geweest van, dus het komt uit Philips, die heeft zijn chip afdeling afgestoten. Dat is NXP geworden. Mm-hmm. NXP ging op een gegeven moment een heel groot chipbedrijf in de Verenigde Staten overnemen. En die hadden een afdeling die vergelijkbare chips maakte als wat Ampleon nu is. Mm-hmm. En die hebben Ampleon moeten, NXP heeft toen Ampleon moeten afstoten, omdat ze samen veel te groot zouden worden. Oh, okay. Dus dat zegt iets over hoe weinig bedrijven er eigenlijk zijn die dit kunnen. Dus het is niet alsof er heel veel alternatieven zijn. Dus die twee samen was al te machtig. Oh, fascinerend dat dan we met z'n allen aan het bellen zijn en alle schepen bijvoorbeeld radar gebruiken, dat de techniek daarachter maar door echt een paar bedrijven gemaakt kan worden. Ja, je hebt natuurlijk heel veel onderdelen nodig, maar dit zijn gewoon wel belangrijke onderdelen. Ja, een van die bedrijven is dus dat Ampleon. Nou, jij bent erachter gekomen dat die 2 jaar geleden zijn overgenomen door een Chinees bedrijf. Ja. Hoe kwam je er eigenlijk achter? Ja, hoe kwam ik daarachter? Een beetje toevallig. Ja, soms als journalist heb je gewoon heel even niks te doen en dan ga je een beetje zitten googlen. Ik had al heel lang wel in mijn hoofd van, ik moet weer eens wat met dat bedrijf doen. Want ik heb ze altijd wel interessant gevonden. Het is, wat ik zei, typisch zo'n bedrijf waar nooit iemand wat van heeft gehoord, maar gewoon interessante technologie maakt. En ik heb wel eens een keer een interview gehad daar. En toen zaten ze ook heel trots te vertellen over dat ze technologie maken die militair toepasbaar zijn. Maar dat was wel leuk dat zij dan niet aan Amerikaanse wetgeving voor de export van militaire technologie hoefden te voldoen, omdat ze in Nederland zaten en dan in de Filipijnen hun spullen laten maken. Okay. Dus dat was dan het voordeel dat ze hadden ten opzichte van de concurrentie. En nou ja, naarmate zeg maar chips en China steeds gevoeliger werden, dacht ik steeds van, ik moet toch een keer wat met dat bedrijf. Ik weet het niet hoor. Ik ben op een gegeven moment gewoon weer eens gaan kijken van Ampleon eigenaar. En toen stuitte ik op een Chinese website waar een verhaal stond over een overname van Ampleon. Okay, maar meestal worden overnames van grote bedrijven, want het is best een groot bedrijf, het Ampleon, worden groot aangekondigd met presentaties en persberichten. Was dat dan hier helemaal niet gebeurd? Nee, ja, in eerste instantie dacht ik heb echt iets gemist. Ik heb hier als journalist een fout gemaakt, zeg maar. Maar ik kwam er al vrij snel achter dat echt maar heel weinig mensen hier vanaf wisten. Is en dan is het wel, ja, dat was gewoon opvallend. Ja, ja, ze hebben nooit zo'n grote heel erg overname die eigenlijk niemand daarvan af weet. Ja, ja, kijk, als je zelf geen persbericht de wereld instuurt en verder op geen de partij die ze heeft overgenomen is ook helemaal niet bekend. Dan, ja. Ja, ik ben ook nog steeds een beetje verbaasd. Ook in een vak, zeg maar, echte vakbladen heeft het ook niet gestaan. Dus wordt het bewust een beetje onder de radar gehouden? Ja, vind ik lastig om te zeggen. Want Amplion heeft nooit heel erg de pers zelf opgezocht. Dus okay, dat ze dat in dit geval ook niet doen. Maar ja, als je bijvoorbeeld gaat kijken in het jaarverslag van het jaar waarin die overname is geweest, dan staat het er wel heel sumier in. Je moet weten wie de, dan staat er iets van de nieuwe hoogste eigenaar van Amplion is die en die. En dan moet je weten dat het een ander was eerst om te weten, hier is iets veranderd, ja, zeg maar. Normaal gesproken in zo'n jaarverslag staat er van, toen was er een transactie en die heeft het overgenomen. Ja. Nu was Amplion al wel wat langer in Chinese handen. Ja. Waarom is het dan toch relevant dat we weten dat dat een andere Chinese eigenaar is geworden? Nou, Amplion is aan een Chinese investeerder verkocht. Toen het uit NXP moest dus, vanwege die overname van die Amerikaanse partij toen weer. Ja, dat was in een tijd dat we China nog helemaal niet zo spannend vonden. Ja. En dit soort bedrijven, eigenlijk niemand zich daar wat van aantrok en al te veel mee bezig hield. Dus dat is toen eigenlijk zonder al te veel gedoe aan een Chinese investeerder verkocht. Waarom het er dan nu wel weer een probleem is natuurlijk, ja, je hebt sowieso al dat ik dus dacht van, ja, het ligt toch best wel gevoelig eigenlijk dit soort materie. En ja, waarschijnlijk als die eerste overname nu zou zijn, dan zou die sowieso niet meer goedgekeurd worden. Kan ik me niet voorstellen. Maar waarom het nu nog weer relevant is, is omdat er een wet is ingevoerd vorig jaar die de overheid de mogelijkheid geeft om overnames tot, even uit mijn hoofd, 2020 geloof ik, met terugwerkende kracht opnieuw te beoordelen. Dus dat maakte dat ik bij deze overname dacht, hey, dat zou dan iets kunnen zijn. En daar kwam nog bij dat vorige week er die wet is nog redelijk nieuw en er wordt niet veel over de economische zaken communiceert daar liever niet over wat ze daar allemaal voor onderzoeken. Maar dat vorige week een rechtszaak, een uitspraak is gepubliceerd die met die wet te maken heeft. En die ging over een ander Nederlands chipbedrijf waar ook nooit iemand van heeft gehoord. Uh-huh. Veel kleiner dan Amplion. Maar het interessante aan die zaken is dat het ministerie daar ook onderzoek wilde doen. Ook al was ook dat bedrijf al in Chinese handen. Dus ze hadden al een Chinese eigenaar, gingen over naar een nieuwe Chinese eigenaar. En toch zei het ministerie daar, dit vinden wij niet oké. En toen dacht ik, hey, dat zegt ook wel iets over Amplion natuurlijk. Ja, we hebben ook contact met Kees Verhoeven, voormalig Kamerlid natuurlijk, voor D66, tegenwoordig ook adviseur in de ICT. Schrok u eigenlijk, meneer Verhoeven, toen u dat nieuws vanochtend las? Nou, schrikken niet. Ik vind het een interessant verhaal, omdat je niet helemaal precies weet. Het is moeilijk te duiden. En dat komt omdat je aan de ene kant de neiging hebt te denken, het is stiekem gebeurd. Er valt weer iets kostbaars in Chinese handen. Dit is slecht voor de soevereiniteit van Nederland. En dan daar een heel heftig verhaal bij. Dat is aan de ene kant het gevoel. Aan de andere kant is het ook wel zo dat je het wat realistischer kan bekijken. En dat waarschijnlijk dat bedrijf inderdaad de overname niet als iets heel bijzonders heeft gezien, omdat het ook al een Chinese eigenaar was. Mm-hmm. En je het dan wat meer moet zien als een verhaal wat zich geleidelijk heeft ontwikkeld, waar niet zoveel kwaads achter zit. Maar in beide gevallen moet je wel nadenken over wat het betekent voor de positie en afhankelijkheid van Nederland. Dus dat maakt het gewoon belangrijk dat je hier goede keuzes over maakt. En ja, dat lijkt in ieder geval nu niet te gebeuren, of in ieder geval niet op een openbare manier, zodat het ook de Tweede Kamer en andere betrokkenen daar, zeg maar, naar kunnen kijken. Dus, ja, maar welke keuze heb je dat dan? Het nu bloot is komen te leggen. Nou, je kunt altijd als land, kijk, we hebben altijd gevonden als Nederland en als Europa ook, dat we dat wereldhandel goed is voor iedereen. Dat zorgt dat de machtsblokken in de wereld contact met elkaar houden en dat het betekent dat je wederzijds afhankelijk bent en dat stabiliteit oplevert. Dat is het dogma van de afgelopen 30 jaar geweest. Ja. Nu zie je dat de wereld aan het veranderen is en zie je dus dat er machtsverhoudingen veranderen door technologie en afhankelijkheidsrelaties ontstaan. En daar moet je scherpe keuzes in maken als Europa en Nederland. En dan moet je dus de vraag stellen, willen wij dat cruciale, vitale bedrijven die bepaalde onderdelen ontwikkelen, dat die in handen zijn van concurrerende systeemrivalen zoals China. Maar kun je alleen kiezen van we gaan zo'n overname toestaan of verbieden? Of is er ook nog een soort middenweg mogelijk? Dit draait alleen maar om middenwegen. Nederland heeft een China-notitie gepubliceerd een aantal jaar geleden. Er is een Rusland-notitie en die is nu wat scherper geworden door de oorlog in Oekraïne. Maar de relatie met China is altijd hinken op 2 of 3 gedachten. Aan de ene kant wil je handel drijven, wil je de kansen die er zijn benutten. Zie ASML. Aan de andere kant wil je niet dat China invloed krijgt op Nederland, of dat we afhankelijk worden van China. Zie de casus van Huawei. Dus het is altijd hinken op 2 gedachten. Je moet per geval een afweging maken. Maar wat mij betreft moet die afweging wat scherper worden en moeten we wat meer gaan nadenken over de technologische positie van ons land in de wereld, die steeds meer draait om macht door technologie. Sandra, jij kwam er ook achter dat het Nationaal Groeifonds, zeg maar, een groot investeringsfonds met publiek geld, ook investeert in dit bedrijf. Hè? Hoe zit dat? Nou, ze doen mee. Het Groeifonds investeert in een project over de ontwikkeling van 6G. We hebben nu allemaal een beetje 5G op onze telefoon. Maar er komt natuurlijk weer nieuwe technologie aan. Die moet nog ontwikkeld worden. En dat doet een hele consortium doet dat. En die krijgen daar ongeveer 200 miljoen van voor van het Nationaal Groeifonds. En daar doen een heleboel partijen aan mee, maar Amplion is een van de grootste die daar mee doen. En is het dan, Kees Verhoeven, tot slot denkbaar dat we met Nederlands publiek geld eigenlijk de Chinese technologie een beetje vooruit helpen? Nou ja, dat is wel waar het een beetje op lijkt. Als je het, ik bedoel, ik ken de hele kaas niet precies, maar het Groeifonds is vooral bedoeld om langetermijn kennisprojecten te stimuleren waar geen markt voor is. Mm-hmm. Dus dat Nederland goede innovaties kan ontwikkelen die goed zijn voor de langetermijn kracht van de economie. Ja, dat is gewoon overheidsgeld wat gaat naar partijen die daarvoor inschrijven. En als daar dan ook weer een bedrijf in Chinese handen, wat Amplion nu is, als dat daar dan een groot deel uit die pot krijgt, dan vind ik wel dat je daar vraagtekens bij moet stellen. En dan moet duidelijk zijn hoe dat, ja, wat de voorwaarden zijn en welke keuzes daar gemaakt zijn. Dus ik wil niet zeggen het is zwart of wit, het is goed, het is slecht. Mm-hmm. Maar dankzij het FD is nu in ieder geval weer duidelijk dat je gewoon goed moet nadenken over cruciale bedrijven en hoe je die behandelt. En al helemaal als je dat doet met belasting. Geld wat naar die bedrijven toe gaat, waar zij mee kennis kunnen ontwikkelen die dan misschien wel in Chinese handen komt. Dus ik zeg niet gelijk alle rode vlaggen uit, maar het is wel een bijzonder verhaal waar veel bewuster naar gekeken moet worden door de Tweede Kamer en door het kabinet. En ook veel meer in de openheid die discussie voeren. Nou, helder. En dank dat jullie daar dan een eerste aanzet voor wilden geven. Financieel Dagblad-journalist Sandra Olsthoorn en oud-D66-Kamerlid Kees Verhoeven. Geld of je leven. Ja, onbetaalde zorgpremies of spullen op de pof kopen. Er komen steeds meer jongeren met problematische schulden bij in ons land. Dat meldt de gerechtsdeurwaarder Vlaanderijn vandaag op basis van eigen onderzoek. Gaan we over praten met Willem Los. Hij is schuldrustcoach bij stichting ONS Bank. En Laila Badoula is ervaringsdeskundige. Zij zit in de laatste fase van de aflossing van haar schulden. Goed dat jullie er allebei zijn. Welkom, Willem. Willem Los, jij bent dus schuldrustcoach. Wat houdt die functie in? Eigenlijk is dat, als je kijkt naar het ONS Bank traject, dat is een workshop traject waar jongeren zeg maar kunnen werken aan zichzelf. De weerbaarheid, de mentaal en ook een beetje wie ben ik en waar wil ik naartoe. Als je zo'n leertraject in wil en je hebt enorm veel schulden en enorm veel stress, dan gaat zo'n traject niet werken. Dus voordat je zo'n traject start, moet je eigenlijk die financiële stress weghalen. En dat doen wij door eigenlijk schuldrust te creëren voor die 6 maanden dat traject loopt. Oké, en dat betekent dat je tegen bedrijven zegt, wacht even op je geld, of hoe moet ik dat voor me zien? Ja, klopt. We leggen uit wat we doen en zeg maar hoe dat traject werkt. En dat ook heel belangrijk is dat de jongeren dat op een goede manier kunnen volgen. Mm-hmm. In dat traject zit ook zeg maar een toeleiding naar werk. En dat betekent ook dat je dan een stabiele situatie creëert waarna de jongeren zeg maar op het moment dat het traject klaar is ook normale betalingsregelingen kunnen sluiten met deze schuldeisers. En daar helpen we die jongeren bij. En doen alle bedrijven daaraan mee? Of zijn er ook nog bedrijven die zeggen, nee, maar ik wil mijn geld gewoon nu hebben? Meestal als wij in gesprek gaan, dan komen we daar wel uit. Het is vervelender op het moment dat er zeg maar, zoveel kosten op zijn gekomen dat de originele vordering een klein bedrag was en dat er dan allerlei rente en boetes en zeg maar bovenop waren gekomen. Dan proberen we dat wel in mindering te brengen. Dat lukt niet altijd. Oké. Zie je eigenlijk ook dat er steeds meer jongeren schulden hebben? Ja. Je ziet de laatste jaren zijn er natuurlijk een aantal dingen bijgekomen. Kijk naar Buy Now Pay Later, wat we eigenlijk in het begin van het Ons Bank traject niet zo vaak tegenkwamen, of eigenlijk helemaal niet, is eigenlijk iedere jongere die zich nu aanmeldt, zie je Buy Now Pay Later onderdeel zijn van de schuld. Dus dat je meteen je spullen krijgt en dat je het op afbetaling afbetaalt. Ja, dus ja, een stuk van het verdienmodel zit daar ook echt aan, het incasso. Dus dan zie je ook dat de originele vordering heel snel een paar keer over de kop gaat. Ja. Laila Badoula, jij hebt een aantal jaren schulden gehad. Zit nu in de laatste fase van de aflossing. Hoe ben je eigenlijk in die situatie terechtgekomen? Ik was 18 en ik was een beetje rebels. Ik wilde op een gegeven moment niet meer thuis wonen en... toen ben ik bij mijn moeder uit huis gegaan en ben ik bij mijn ex-vriendje gaan wonen. Mm-hmm. En eigenlijk, toen ik daar woonde, kreeg ik mijn post natuurlijk niet binnen. En ik had ook niet echt contact met mijn moeder op dat moment. En na 6 maanden werd ik aangemeld bij het CHK. En zat ik dus al in de schulden. En eigenlijk mijn eerste reactie daartegen was wegduiken. Mm-hmm. En ik zie het niet. Ja. CHK is de overheidszorgverzekeraar, toch? Die wat duurder is voor mensen met schulden. Ja. Ja. Ja. En als je dan gaat wegduiken, worden de schulden natuurlijk alleen maar hoger. Ja. En uiteindelijk ben ik wel naar de gemeente toegestapt. Maar ja, dat was een beetje kastje naar de muur verhaal. En uiteindelijk... met behulp van Stichting Ons Bank ben ik wel uit de schulden. Of tenminste, richting uit de schulden. Want weet je nog het eerste moment dat je dacht... oeh, shit, ik heb echt een groot probleem. Dat was toen mijn moeder me op een gegeven moment opbelde... dat er echt een deurwaarder voor de deur was geweest. En dat er echt een dikke pak met brieven lag. Toen dacht ik, oké, dit is serieus. Ik moet nu echt iets hier aan gaan doen. En nu moet ik actie gaan ondernemen. Ja. Want daarvoor, als je helemaal niks krijgt... dan denk je, het is er niet. Het bestaat niet. Ja. Ja. En, en dan ga je naar de gemeente toe. En wat zeiden zij? Voor mijn gevoel was met de gemeente heel erg alsof ze ook een beetje met soort van aanspraken van hey, hoe is het nou weer zover kunnen komen? Mm-hmm. Je meldt je daar eigenlijk aan en ze vragen eigenlijk alle gegevens en je gaat daar soort van in een traject. Maar ik vond dat heel onpersoonlijk en eigenlijk heel erg lastig, want je moet eigenlijk continu aan hun trekken van hey, help mij. Ja. En dat vond ik heel erg lastig, want je zit al in een stresssituatie en je weet eigenlijk niet wat je ermee moet en je schaamt je eigenlijk al enorm voor de schulden die je hebt gemaakt. Mm-hmm. En voelt je ontzettend stom dat je hierin terecht bent gekomen. Dus om dan nog iemand eroverheen te hebben die zegt hey, hoe heeft het nou weer zo ver kunnen lopen? Dan denk je van ja, dat snap ik zelf ook wel. Maar ik wil het nu oplossen, zeg maar. Is het dan op te lossen? Lukte het wel om die schuld kleiner te maken? Of werd die eigenlijk alleen maar groter? Het lukte wel met bepaalde schulden om dat kleiner te maken. Het ligt er ook aan natuurlijk hoe het bij jezelf gaat. Ik moet je eerlijk bekennen, bij mij is het niet altijd in één rechte baan gegaan. Mm-hmm. Ook door de coronaperiode en dat ik in de horeca werkte. Dat was heel erg lastig natuurlijk. Had je geen inkomsten meer? Nee, precies. Dus dan kan je ineens je betalingsregelingen niet meer nakomen. Dus daardoor heeft het wel uiteindelijk veel langer bij mij geduurd. Het had veel sneller gekund. Want hoe groot was je schuld toen die het hoogst was? Valt eigenlijk nog wel mee, rond de 5.000-6.000 euro. Oké, is dat, Willem Los, een gemiddelde schuld van mensen die bij jullie aankomen? Van jongeren die bij jullie aan de bel trekken? Ik denk dat gemiddelde schuld nog wel een stukje hoger ligt. Ik denk echt tussen de 10.000 en de 15.000 euro. Ja. Alleen wat je dan ziet bij die schuld is dat de originele schuld is 6.000, 7.000 euro. De rest allemaal kosten, rente, griffiekosten, dagvaardingskosten. Ja. Dus die... Dat gaan meestal een paar keer over de kop, zeg maar. Ja. Het is dus een maatschappelijk probleem. Steeds meer jongeren die schulden hebben. Zouden we dingen anders kunnen organiseren in dit land om dat te voorkomen? Heb je daar ideeën over? Daar heb ik zeker ideeën over. Als je kijkt naar zorg. Vroeger had je natuurlijk een vangnet. Dat heette ziekenfonds. Mm-hmm. En werden eigenlijk alle jongeren die 18 werden. Maar ook alle mensen die zeg maar die een uitkering hadden. En die salaris hadden tot een x-bedrag. Die zaten gewoon in het ziekenfonds. Die waren volledig verzekerd. Mm-hmm. En eigenlijk hebben wij het ziekenfonds afgeschaft. En moeten mensen als ze nu... zorgtoeslag recht op zouden hebben, moeten ze dat aanvragen. Vergeten veel mensen, hè? Ja, alle jongeren hebben er recht op. En zeker zo'n 25% van de jongeren die vraagt het niet aan. Dus die is het niet duidelijk, die weet het niet. Toen mijn dochter 18 werd, heb ik het ook samen met mijn dochter achter de computer gezeten. Dus daar begrijp ik ook wel wat van. Oftewel, je moet zorgen bijvoorbeeld dat je de zorgpremie van je salaris wordt afgehaald. En dat je dat niet zelf hoeft te betalen. Nou ja, dat is wat het ziekenfonds deed. Hè. Dus ja. In feite werd het ziekenfonds betaald vanuit je salaris of vanuit de uitkering. Mm-hmm. En belangrijker dan is iedereen ook volledig verzekerd. Nu heb je de meest kwetsbare groep. Die zit bij het CHK. Die is alleen maar basisverzekerd. Hè. Dus naar de tandarts bijvoorbeeld zit dan niet in de verzekering. Dus dat maar waarom is die zorgverzekering dan zo'n probleem? Want je hebt ook andere vaste lasten die je zelf moet overmaken. Bijvoorbeeld de huur of de elektriciteit. Ja, maar als je bij jongeren kijkt, hè, jongeren die worden 18 jaar, wonen vaak dan ook nog thuis. Of hè, je hebt hoor net Leila zeggen, het verschillende inkomens. Dan is zorg het eerste waar je verantwoordelijk voor bent. Hè. Dus zorg is voor mij echt wel de kanarie in de kolenmijn. Mm-hmm. Daar zie je het eerste dat fout gaat. Oké, en zou dat eerste kopen later betalen ook aan banden moeten worden gelegd? Ja, zeker. In feite wat bijna OP later, zoals je dat noemt, wat dat doet. Het heel kort? Doet nutje op de jongeren de hersenprikkels. Terwijl we weten dat jongeren de hersens rond de 25e zeg maar volgroeid zijn. En daar spelen ze in social norming om dingen te kopen. Terwijl ze het eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Ja. Dus misschien wel verbieden, profiteren uit. Jij zit heel hard te knikken, Leila. Ja, het is best logisch als je dingen ziet op internet. Zoals nu dat ze met concerten of festivalen doet. Ja, als jongere wil je overal bij je zijn. En dat moet niet meer kunnen dus. Dankjewel dat je jouw verhaal wilde vertellen. Leila Badoula en ook dank aan schuldrustcoach Willem Los. Zometeen één vandaag. Mooie middag. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1. 5 dagen. Het zwemseizoen is weer begonnen. Maar is er wel voldoende toezicht? Want het aantal vrijwilligers bij de reddingsbrigade, dat blijft maar dalen. We zien dat ook een aantal reddingsbrigades best moeite hebben om voldoende vrijwilligers te vinden die belangrijke taak willen vervullen. Zo'n 300 mensen verdrinken er jaarlijks in ons land. Gelukkig wordt een veelvoud hiervan gered. Dankzij de reddingsbrigade. Zo rukte die vorig jaar zo'n 8000 keer uit. We hebben 24/7 een alarmploeg paraat staan. En mocht er wat gebeuren, dan worden we opgepiept. Elke avond tussen 8 en half 9, 5 dagen. Over het wel en wee van de reddingsbrigade. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Festival for Opera, Music, Theater. Van 16 tot en met 26 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Info en tickets, o-festival.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Claudia de Breij, Guus Meeuwis en Paul de Leeuw zongen zijn liedteksten. Wat maakt deze zo bijzonder? Dat is gewoon Gerard. En daar komt eruit een wauw, heb ik dat gemaakt? Hij is nu 75 en viert dat met een jubileumprogramma. In volle zalen een portret van troubadour Gerard van Maasakkers. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2. Dien is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen, of omdat hij jarig was, maar omdat Dien gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Zomer is samen genieten van de natuur. Kamperen, barbecuen. Kiest u voor de Benegas Light biopropaanfles, dan geniet u niet alleen van buiten, maar buiten ook van u. Want met onze Light biopropaanfles kiest u voor gemak en een duurzame stap vooruit. Ontdek alle voordelen op benegas.com/bio. Biopropaan van Benegas. Samen genieten, samen groener. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Oh, mannen. Lekker rondje gefietst.